jubilejny numer czasopisu Terma Piły. Krzyżku może na początek pra zmiest tego numeru. 10 numer, jak i poprzednie, mają już ustalowaną rubrykację. Idą literaturne teksty i literaturno-krytyczne. Ну вось, я б сказаў бы так, творы ў прастору чытача адчыненыя і творы замкнёныя. Навуковыя, я лічу, гэта творы замкнёныя. Яны інфармуюць пра нейкую з'яву. А мастацкія творы, вершы, проза, яны адчыненыя. Яны падлягаюць іншай інтэрпрэтацыі, чым творы літаратурна-крытычныя навуковыя доследы. І такім чынам спачатку ідуць літаратурныя вершы, проза, а ў другой частцы тое, што называецца літаратурна-крытычным матэрыялам і беларусазнаўчым матэрыялам. Гэты нумар яшчэ і тым цікавы, што тут, як бы адкрылася, даецца чытачу ўвайсці ў галерэю мастакоў беларускіх. Вось мы заахвочваем пазнаёміцца з беларускімі выдатнымі жывапісцамі. Кожны з іх прадстаўляе свой адметны стыль, і жывуць яны ў розных кутках нашага свету. Это значыць Мікола Бушчык, які жыве ў Мінску, Мікалай Давідзюк, які жыве ў Лодзі, і Тамара Тарасевіч, народжаная на Беласточчыне, але якая жыве ў Чыкага. Ну вось, яны сустракаюцца ў адной галерэі ў гэтым часопісе. Чытач мае магчымасць праверыць гэта, пабачыць іх почырк і талент жывапісны. Гэта вельмі, вельмі, думаю, удалая, так сказаць, кампаноўка аўтараў, бо яны вельмі непадобныя адзін да другога і тым цікавыя. А так, што тычыцца паэтаў, то тут мы прэзентуем васьмярых паэтаў і трох празаікаў. Што тычыцца празаікаў, гэта Рыбак, які выступае з раманам «Галаброды», друкуецца першая частка. Гэта Васіль Гігевіч, якога публікуем вельмі цікавую аповесць пад назвою «Шчаслівая планета», прыгоды Базыля Беларуса, такі падзагаловак. І ёсць у перакладзе на беларускую мову сербскай мовы Іва Андрыча фрагменты яго кнігі «Знакі ля дарогі». Вось упершыню даецца беларускаму чытачу пазнаёміцца з Андрычам па гэтаму твору. Вельмі цікава, думаю. Ну, а што тычыцца паэтаў, то ёсць таксама выдатныя, на маю думку, бо ёсць і Вярцінскі, ёсць Шымборская, ёсць маладыя, Буйнюк, Грыцюк, з гародні Нікіпорчык. 10 нумар часопісу, гэта такі невялічкі юбілей. Як можна было б падсумаваць гэты 10 нумароў Тэрмапілаў, якія водгукі чытачоў, ці гэтая ідэя спрацавала? Можна сказаць так, што тое, што з'явіўся 10 нумар і ўжо набіраецца матэрыял да наступнага нумара, сведчыць, што часопіс угрунтаваўся ў беларускую культурную прастору. Але я тут хачу вярнуцца да таго моманту, калі ён задумоўваўся дзеля выдання. Яго сэнс выдання менавіта зводзіцца да таго, што ў Беларусі ў пэўнай палітычна-грамадскай сітуацыі абмяжоўваліся прасторы для беларускага слова. І таму было сэнс тут, замест літаратурнай старонкі, пабольшыць гэтыя магчымасці. І вельмі лёгка на прыкладзе ўсіх нумароў Тэрмапілаў даказаць, што менавіта у такім плане Тэрмапілы спаўняюць тую ролю, якая была закладзена недзе там на самым пачатку. Многія беларускія пісьменнікі, якія па прычынах тых ці іншых не могуць публікаваць у Беларусі, тут могуць публікаваць. І гэта, я думаю, што найважнейшае, найважнейшае. А пры нагодзе і белавежцы маюць магчымасць апублікаваць нешта, як гаворыцца, большае, по объему, ці подборку вершаў, ці нейкое большее прозаичное оповядание, навелу. Калі ласка, калі ёсць, то гэта месца друку ёсць адкрытае. Прастора беларускага слова ў Беларусі не пашыраецца. Можна тады меркаваць, што часопіс будзе развівацца. Праўду гаворачы, я хацеў бы дачакаць такога часу і ў хуткім часе, каб з Мінску прыйшла інфармацыя. Закрывайце свой часопіс. У нас толькі магчымасцяў, што і вас запрашаем. Я сказаў бы, я вельмі рады, я дачакаўся. На жаль, пакуль яшчэ такой сітуацыі няма. Будзем чакаць, што яна сапраўды паводле вашых жаданняў і многіх іншых людзей хутка здарыцца. Гостем нашай перадачы быў прафесар Ян Чыквін, старшыня беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа».